22 października 79. Jutro próba. Mamy grać If the Kids Are United. Kurwa, akurat nie mam słów do tego. Trzeba będzie spisać ze słuchu. W remoncie spotkałem Schmidta. W pewnym momencie zaczął wrzeszczeć: Poland, Poland! Został wygwizdany. Ludzie pamiętają jeszcze plamę.